राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमज्जनं देवकी परमानन्दं कृष्णं हंसीभूषितकलान्नवीरभवत् ईशान्धराधिरविन्दफलाधिरोष्ठात् पूर्णेन्दुशङ्करमुखाधिरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं विनामि। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमस्ते नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। कहाँ तो हुआ भाई अभला काम से विधि यज्ञो विधि दृष्टो यही से स्तव्य में इसी मन समाधा ऐसे शास्त्री का गीता का दान है, यज्ञ है, तप है, ये सब विलक्षण है। जैसे वो आता है कि दान दिए फल हो उसी धन दौलत माया असल फकीरी ले लो बेटा अमन काया। तो दान यज्ञ तप आदि ये धन आदि संपत्ति आदि आगे स्वर्ग आदि की प्राप्ति के साधन है, परंतु गीता में विलक्षण बात बताई है। दान अगर आएगा, अभी यज्ञ आया है, आहार आया, आहार आया, उसमें आहारों का वर्णन किया, तो आहार का वर्णन तो आ गया। वो देही नाम सा स्वभाव जा, स्वभाव से पैदा होती 3 तरह की श्रद्धा होती है। तो स्वभाव बनने में आहार मुख्य होता है। यादृशम भक्षी अन्नम बुद्धि होती तादृशी, जैसा अन्न खाया जाए वैसी बुद्धि होती है। जैसे तेल का दीपक करते हैं, वो दीपक भवन के अंधेरे को नष्ट कर देता है, तो उससे कज्जर पैदा होता है। क्यों काला खावे कड़े पैदा हो उसे। ऐसे अन्न खाता है वैसा ही मन बनता है, वैसा ही स्वभाव बनता है। तो स्वभावता के साथ भी उसका है संबंध, वो भी संबंध है। और ऐसे देखा जाए कि उनकी परीक्षा कैसे की जाए, तो परीक्षा रूपा से तो प्रिय समझ लिया है कि सात्विक पुरुषों को सात्विक भोजन प्रिय होता है। इसकी ये पहचान है। जैसे जनते सात्विक का दीवान यक्ष राजसा प्रियता भूतगुणाजनते तामसा जना, तो सात्विक राजस तामस होते हैं। इसी तरह की ये बात है कि आहार से भी तो परीक्षा हो जाती है, और करे न करे भोजन तो करेंगे। और भोजन करने में मिले न मिले में रुचि तो फर्क रहेगा ही। रुचि तुम्हारी जैसी है उसके अनुसार सात्विक राजस्थापस है भाई। इस वास्ते आहार जो बहुत ही प्रिय सुन दिया यहाँ पर भोजन सात्विक प्रिय राजम सब में प्रिय समझाया, इस समझाया है, अच्छा लगे ये बात आई है। तो उनसे उनके चित्त की, उनकी श्रद्धा की, उनकी पहचान होती है। सात्विक है, राजसिक है, तामस है, कैसे पुरुष है, उनसी पहचान होती है। अब इस तरह से करके फिर आहारस्त भी सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्त तपस्त तथा दानम। यज्ञस्त तपस्त तथा दानम, तथा कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार से आहार 3 तरह का है, ऐसे यज्ञ दान तप आदि भी उनके स्वभाव के अनुसार होंगे। शास्त्रीय काम करेगा, यज्ञ करेगा, दान देगा, तप करेगा और कुआ बाड़ी बनाएगा, धर्मशाला बनाएगा, प्याऊ लगाएगा, कुछ भी काम करेगा तो होगा वो सात्विक राजस तामस। तो कैसे पहचान होगी? तो पहचान बताइए, पहचान में खास बात क्या है? यस्तव्यम एव इति समाधा है। मानो हमारा यज्ञ करना चाहिए, कर्तव्य है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की तरह जो काम करना चाहिए। अपने मारवाड़ में छोरों को कहते थे, मैंने सुना है, अरे छोरा तू मिनक हो जाए, अरे छोरा मिनक हो जाए। तो मिनक तो है ही, वो है तो पशु थोड़ा ही है। तो मिनक हो जाएगा अर्थ मनुष्य के लायक काम करो, मनुष्य नहीं करे जैसा काम मत करो। तो अच्छा आदमी होता है वो अपनी मनुष्यता की इज्जत रखता है कि मनुष्य के लायक काम करो। ऐसा से ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? उसमें रीत से लज्जा आई है ना, सात्विक लक्षणों में, दैवी संपत्ति के लक्षणों में रीत आई है, शर्म। तो हम अपनी मर्यादा से विरुद्ध सुने तो शर्म आती है। हम कैसे करें? हम ऐसे कैसे काम कर रहे हैं? हम किस घराने के हैं, किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, किस संप्रदाय के हैं, कैसी गुरु परंपरा है, हमारे परंपरा वंश परंपरा हमारी कैसी है, उसके हिसाब से हम करें इज्जत के अनुसार तो वो काम करना चाहिए। तो उसमें ये बात आ रही है, ऐसे अनुसार जैसे आहार तीन तरह का है, ऐसे यज्ञ दान तप भी तीन तरह के होते हैं। क्योंकि उनके स्वभाव जैसा होगा, स्वभाव के अनुसार ही करेगा। मूल प्रश्न तो ये था ना, ये शास्त्र विधि मुझसे श्रद्धा न था तेसा निष्ठा तो का कृष्ण, उन निष्ठा कौन सी होगी? तो यो ये श्रद्धा सैव स, जैसी श्रद्धा है ऐसी उस निष्ठा है। अब श्रद्धा की पहचान कैसे हो? तो यजंते सात्विक निश्चय बनाया कि यजन करे ही नहीं तो कि भोजन तो करेंगे, इससे हो जाएगी। अब भोजन के सिवाय शास्त्रीय काम करेंगे, यज्ञ दान तप तीर्थ प्रसादि वे करेंगे, तो उनमें भी उनका भाव होता, उनके भावों के अनुसार भी होगा। इस बात से ये तथा दानम तेसाम भेद हुई, ये तथा उसका भेद भी सुनो। इस बात से भगवान ने ये बताई है बात। तो यज्ञ है वो यज्ञ स्वर्ग आदि के लिए प्राप्त किया जाए, वो यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ स्वर्ग सिंह प्रार्थी है, पुण्य महासाधि सुरेंद्र लोकम अस्त दिव्यां देव भोगान ते तुम भूत स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मत्स्य लोकम विसंति। तो यज्ञ का फल ये यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, तो वो नहीं है यहाँ सत्माध्याय में, वे यज्ञ नहीं है। इसका यष्टभ्यम एव इसी समाधाय, यज्ञ करना चाहिए, हमारे को उचित है, गृहस्थ आश्रम है, अपनी योग्यता है, जैसा कर सकते हैं उनके थ्रू काम करना चाहिए। तो मिलक बनना चाहिए मनुष्य को, तो अपने अपनी इज्जत के अनुसार काम करो, इज्जत रखो। संसार में इज्जत ही इज्जत है, लोग परलोक सब जगह ही उन्नति करने वाली चीज है, उस तरह से करो। तो अपना काम से भी यज्ञ हो, फल की इच्छा न रख करके। तो फल की इच्छा नहीं करो तो क्या करे? कि यष्टव्य में एक ही मन समाधान है, मन में समाधान ये है कि यष्टव्य मन यज्ञ करना कर्तव्य है हमारा, ऐसे किया जाए। इसमें एक बारीक बात और है, कर्तव्य समझ कर किया जाए काम, उसके साथ में संबंध नहीं जुड़ता है। जैसे भोजन तो रुचि से करते हैं और दवाई देते हैं कि दवाई कर्तव्य, भाई ये रोग है तो ये लेनी पड़ेगी। तो भोजन का जो संबंध जुड़ता है, जो दवाई का संबंध नहीं जुड़ता है, उसकी शौक नहीं होती आदमी के। जिस भोजन को किए बिना रह नहीं जाता, जीवेंगे नहीं। इस तरह से तो ये यज्ञ दान तप आदि केवल कर्तव्य समझ के किया जाए तो इसके साथ में निष्ठा नहीं बनेगी अपने वैसे नहीं, इनमें स्वभाव की निष्ठा बनेगी। यज्ञ करने से कर्म से वो बताए आगाड़ी बताएंगे, यज्ञ दान तप क्रिया क्रिया मोक्ष सद्भाव साधु भाव से, और कर्म से तदर्थ ही हम सृष्टि तदर्थ ही कर्म करें, भगवान के लिए किया जाए, अपने नहीं किया तो वो सत्कर्म होगा। और सत का नाश नहीं होता, ना भाव विद्यते सतः, इस बात में नेहा भी क्रम नाश होती प्रतिवायु विद्यते, निष्काम भाव से कर्म दिया वो अक्सर नाश नहीं होता, वो अविनाशी होता है। स्वयं से धर्म से त्रायते महत्व भयात, थोड़ा भी इसका अनुष्ठान है वो महान भय से रक्षा करता है, जन्म मन से रक्षा करता है। ये बारीक बात है, विलक्षण अलौकिक, मनुष्य समझता नहीं है, इधर बुद्धि जाती नहीं है, ऐसी बात है। गीता की बात विचित्र है, गीता का जो विवेचन है वो बिल्कुल निराला है। शास्त्रों में बातें बहुत आती है, बहुत बढ़िया आती है, आने पर भी गीता भगवत वाणी है, वे बड़े बड़े आचार्यों की वाणी है, ऋषि मुनियों की वाणी है, और ये भगवान की वाणी है। तो इनमें बहुत विलक्षणता है, इसमें दृष्टि जाके तो पता लगे बहुत विचित्र पढ़ी है, उसमें ऐसी विलक्षण बात बताई गई है। तो यस्तव्य में ये विधि मन समाधाय, केवल कर्तव्य कर्म है, तो कर्मों के साथ में संबंध विच्छेद होगा। आज माला फेरे है, भजन ध्यान जप करे है, करने पर उम्र भर करे, नाम जप करे, मंदिर में जावे, सलावे, सब कुछ करे, परंतु वो स्वभाव नहीं सुधरता है। स्वभाव क्यों नहीं सुधरता है, तो उनका संबंध अपने साथ नहीं जोड़ते हैं। ये तो करना चाहिए, कुछ कर दिया जाकर आ गया, ऐसे सत्संग सुन लो, सुनने के बाद जावे, तो सुनने वाले जाएंगे उनके सत्संग लगेगी नहीं, वो तो सुनना चाहिए, सुनो भैया भगत पर दवाई लेना है तो दवाई ले ली, कोई दवाई के साथ संबंध थोड़े जुड़ेगा हमारा, अपना संबंध जुड़ेगा हमारे प्रभु है, प्रभु हमारे, हम प्रभु के हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए करते हैं, ऐसा करें तो हमारा संबंध जुड़ेगा उसके साथ में, नहीं तो संबंध नहीं जुड़ेगा, ऐसी विलक्षण बात है। इस बात की तरफ ध्यान नहीं जाता है मनुष्य को, आपका गया कि नहीं गया पता नहीं हमें। अभी मैं से बातें कही उनकी तरफ आपका लक्ष्य गया है कि नहीं गया है उस पता नहीं है, बात है ऐसी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो अफलाकांक्षी, फल की इच्छा नहीं है, फले शक्तो निबध्यते, फल में आसक्त तो बन जाता है, ये अफलाकांक्षी बन जाएगा नहीं आदमी, इसमें मुक्त ही होगा, जितना होगा वो मुक्त के लिए ही हो, कल्याण के लिए ही होगा, दान आदि है वो देने वाला भी मुक्त ही होगा, यज्ञ दान तप ऐसे तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, कुआ बना देना, बावरी बना देना, बगीचा लगा देना, प्याऊ लगा देना, दूसरों की सुख के लिए धर्मशाला बना देना, पौशाला बना देना, ऐसे जो दूसरों के हित के लिए बनाते हैं ना, वो तुम्हें केवल कर्तव्य समझ कर बनाते हैं, तो कर्मों से बंधता नहीं, वो बने से खुल जाता है। अभिसंधाय तो फलम दम्भादो सेवियत, अब राजस कहते हैं सात्विक, सात्विक बताया यज्ञ उसका, फिर बताया स्वरूप, अब बताते हैं राजस यज्ञ का फल, नहीं राजस का स्वरूप। अभिसंधाय तो फलम, पहले फर्म यज्ञ करेंगे तो इसमें अमुक फायदा होगा, लोक में ही फायदा होगा, परलोक में स्वर्ग अधिक होगा, ऐसे फल की इच्छा रख कर जा। मनुष्य जो कुछ काम करता है पहले अपने स्वार्थ की बात रख करके फिर काम आरंभ करता है, पहले ही बंद जाता है, खुला होने के लिए काम किया वो भी बंद जाता है काम न करके, काम न कर किया जाए वो बहुत विचित्र काम होता है, अलौकिक ढंग का होता है, उसे कर्म से बंधता नहीं आदमी। तो अभिसंधाय फल की अभिसंधि रख करके, फल की इच्छा रख करके किया जाए, अथवा दम्भार्थ किया जाए दिखावटी पड़ने के लिए, लोग मेरे यज्ञ करने वाला समझे, दान दे तप करने वाला समझे, मेरी महिमा हो जाए, लोग मेरे को बड़ा आदमी समझे, ऐसे दिखाने के लिए करता है तो वो कल्याण नहीं करता, वो राजस्व, रस तो फलम दुखम, सत्वासन जाति ज्ञान ज्ञान होता है, रस सत्व फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम तुमो को अज्ञान फल होता है, इसका फल दुख होता है राजसी का। परंतु दो ही बात आई, क्या तो फल की इच्छा से करेगा अथवा दिखाने के लिए करेगा, तो ये प्रतिष्ठित वो राजस यज्ञ है, सात्विक नहीं है वो, तो फल रही तो करना कर्तव्य समझ किया जाए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विधि के अनुसार। तो राजसी लोग भी विधि अनुसार करते हैं, पर विधि अनुसार करके इतना अंश तो सब में रहेगा, तामसी में नहीं रहेगा। तामसी तो विधि हीन हो, अशिष्टान मंत्री हीन हो, ये तो हीन होगा, श्रद्धा बिना बिना होगा वो, श्रद्धा भी तामसम पर चल सके। पर सात्विक में राजस में दोनों रहते हैं, सात्विक में बंधन होता है, राजसी में बंधन होता है, सात्विक में मुक्ति होती है। अब उसमें भी संग कर लेता है तो सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन, सतगुण भी बांधता है ज्ञान की आसक्ति से और सुख की आसक्ति से, वो लेता है तो सात्विक में बंध जाता है। बंधन में फर्क है, राजसी बंधता है वो तो नीचे गति को जाता है, सात्विक रूप में बंधता है वो अटका देता है, मुक्ति होने में बाधा दे देता है, गुणातीत होने में बाधा देता है वो। इस बात बंधन में भी फर्क है, परंतु बांधते हैं तीन में निबंधन थी महाभाव देह देह मध्यम पांचवें में कहा छठे सात आठवें तीनों में न्याय नरक बांधने का प्रकार बताया। तो अभिसंधाय फलम दम्भार्थ सेवियत इज्जत राजसी है, उसको राजसी समझो। विधिहीनम अशिष्टानम, ये राजसी और तामसी क्या है, विधिहीनम शास्त्र की विधि नहीं करेंगे, क्या विधि नहीं कैसी, बस आहुति दे दो घी डाल दो अग्नि में। विधिहीनम अशिष्टानम, जिसमें दान ये अन्नदान नहीं है, जिस यज्ञ में अन्नदान नहीं है, अशिष्टानम दान अन्न का दान नहीं है वो। और मंत्रहीनम, मंत्र भी नहीं है उसमें, मंत्र को विश्वास की विधि नहीं, मंत्रहीनम अदक्षिणम, उस यज्ञ के बाद दक्षिणा भी कुछ नहीं, ऐसे किया जाने से रहित होता है वो। अशास्त्र भीतम, अशास्त्र श्रद्धा भी रहित यज्ञ, श्रद्धा भी नहीं, पूज्य भाव भी नहीं है, आदर भाव भी नहीं है, एक डरा से वो करते हैं तो अपने भी कर दो, नहीं कर दू बुरा लगेगा ऐसे कर दो। ये सब में ऐसा होता है, सत्संग में भी होता है, भाई अपने जाओ सत्संग में नहीं जाएंगे तो लोग कहीं सत्संग में नहीं गए, और जानो है दिखावटी के लिए जाना है, और कुछ न कुछ लाभ ही होगा ही, सरो विशेष लाभ नहीं ले सकते। विशेष लाभ तो सत्संग करना है, इन बातों को धारण करना है, अपना जीवन बनाना है, केवल कर्तव्य नहीं है जीवन, ऐसा अपना जीवन बन जाए, ऐसे भाव से सत्संग करते उनके लाभ होता है। सत्संग क्या है, कठिन सुन ली कसी बात, सुन ली कसी कर ली, पुस्तक भी पढ़ लिया। सज्जनों जमाना बहुत विचित्र है, बड़ा विचित्र जमाना आया है, देखिए उन्नति करते हैं अपना कल्याण चाहते हैं, उनके भी भाव देखा जाए तो भाव में बड़ा फर्क रहता है। हमारे मिलने का काम पड़ा है, स्नेह काम पड़ा है, खुद के पढ़ने का काम पड़ा है, तो पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए इस बात का ख्याल ही नहीं है, पता ही नहीं, विचार ही नहीं है इधर का। बस ठीक है अपने जान लो सीख लो इसे हो जाएगा, हम ब्रह्माष्टम कर लो इसे हो जाएगा, सीखने को ही ज्ञान मानते हैं। बहुत जगह सीखने मात्र को ज्ञान मानते हैं, तो क्या विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरेतम यज्ञ तामसम परिचय, वो तामस है, किया जाए यज्ञ अधोगत संति तामसा, क्योंकि बीच में अवहेलना करते हैं, शास्त्र की अवहेलना, विधि की अवहेलना, मंत्रों की अवहेलना, दान पुण्य अन्नदान आदि की अवहेलना, तिरस्कार करते हैं, ऐसे किया जाए तो उसे लाभ कैसे होगा, अंतर्गत शुद्ध कैसे होगा इससे, और कैसे पारमार्थिक रुचि होगी, कैसे विवेक पुष्ट होगा, जो कि परमात्मा प्राप्ति में साधन है वही होगा नहीं। ऐसे हम बागाड़ी बताते हैं यज्ञ और तप और दान। अब तप का वर्णन होता है, तप के 6 श्लोक हैं, ये 3-3 श्लोक है इनके, तो यज्ञ के, दान के, इनके तप के 6 श्लोक। तो 6 कैसे हो गए कि ये तप किया जाए, एक शरीर से किया जाए, एक वाणी से किया जाए, एक मन से किया जाए, और भाव सात्विक है और राजस है और तामस है। तो भाव के लिए 3 श्लोक हो गए, 3 है शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, 3 है हो गए, ऐसे 6 श्लोक हो गए ये तप के। आहार योग आहार 3 हुआ, यज्ञ तो यज्ञ के 3 हुए, तप पे 6 हुए, ऐसे दान के 3 हो गए, ऐसे 22 श्लोक तो ये प्रकरण होगा। आगे 23-28 तक 6 श्लोकों का प्रकरण है। अंग बेगुण हो जाते उसे दूर करने के लिए भगवान के नाम की विलक्षण महिमा बताई है। तो अब पहले बताते हैं शारीरिक तप। शरीर तप क्या है कि देवद्वज गुरु प्राज पूजनम शौचम आर्यम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज, इनका पूजन करना, देवता जो वास्तव में जैसे बताए हैं शास्त्र में, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार देवी देव है, ये लौकिक देवता कह देते हैं किसी के थान छापर गए हमारे देवता है, ये देवता नहीं, ये तो प्रेत भूत रास्ता में है जो मर गए, कोई पितृ उड़ आया, कोई भूमि जी हो गए, कोई कुछ हो गए, वे प्रेत भूत में है, वे देवता उनकी गिनती नहीं है, मनुष्य बुरा लगता है। और वे विचार नहीं करते हैं कि वास्तव में शास्त्रीय बात है, शास्त्र के अनुसार तस्मात शास्त्र प्रमाणम से कार्यकारी व्यवस्थित हो, या तो शास्त्र विधान हो तुम कर्म कर तुम हरसी। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ 4 नाम दिए, देव करके शास्त्रीय देव, द्विज करके 3 दिए जाते ब्राह्मण क्षत्रिय वेश, परंतु पूजन अगर आया है तो पूजन में द्विज ब्राह्मण ही दिया जाएगा, क्षत्रिय और वेश नहीं, पूजनीय ब्राह्मण ही हो, वर्णा नाम ब्राह्मण हो गुरु, सबसे मुख्य ब्राह्मण हुआ है। तो देवताओं का द्विजमान ब्राह्मणों का, और गुरु शब्द में माता पिता जो बड़े हैं हमारे से, पग में बड़े हैं हमारे, आदरणीय है, पूजनीय भी है और गुरु भी है, स्त्रियों के लिए पति है तो वे गुरु कहलाते हैं, माँ बाप दादा दादी आदि बड़े भाई भौजाई, ये सब गुरु शब्द के अंतर्गत है, जितने हमारे बड़े बड़ के हैं वे गुरु है। और प्राज्ञ नाम लिया है तत्व की जीवन मुक्त पुरुष, तो प्राज्ञ अधिक क्यों लिया गया अलग, देव द्विज गुरु तीनों में आ जाते हैं सभी, प्राज्ञ नाम है तत्व की जीवन मुक्त पुरुष का, तो जीवन मुक्त अलग के नाम क्या गुरु शब्द में आ गया, गुरु शब्द के अंतर्गत आ गया, नहीं तो द्विज शब्द में आ गया। तो इसका तात्पर्य है कि कोई ऐसा तत्व की है जीवन मुक्त पुरुष है, वो ब्राह्मण वर्ण में भी नहीं है, साधु आश्रम में भी नहीं है, ऊपर से देखा जाए तो देखता नहीं, पूज्य भाव नहीं उस पर, परंतु तत्व की है, जीवन मुक्त है, परमात्मा तत्व को जानता है। तो वो बताया है कि ऐसा जो बड़ा है ना, सर्वेते ज्ञान वृद्ध से किंकरा शिष्य किंकरा, वो ज्ञान वृद्ध है, जैसे सुखदेव जी महाराज आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि उठे, उत्थान दिया और राजा तेरा तो भाग्य खुल गया, सुखदेव मुनि आ गए, 16 वर्ष की अवस्था लड़का है वो, तो बूढ़ी बूढ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले सफेद दाढ़ी वाले पैसे अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, वे भी कहते हैं तुम्हें कि भाई हमसे सबसे हमारे श्रेष्ठ यहाँ अवस्था से श्रेष्ठ नहीं होता है, ये विरक्त है, त्यागी है, परमात्मा तत्व मृत है। भागवतम सने पठन भागवतम सने, इसलिए भागवत का पाठ करते हुए अवधूत भी से चलते है, अवधूत में वृत है, स्त्री बात नहीं है, स्त्रिया और बालक पीछे नहीं गया, कोई धूल सारे कोई कुछ हुआ, कोई पागल गया कोई कुछ हुए, मस्ती चल रहे परिषद के आ गए, उनको ऊंचा दिया, बस अब सुखदेव जी महाराज सुनाए थे, तो वो प्राज्ञ शब्द हुआ, प्राज्ञ तो वो तो गुरु में भी है, ब्राह्मण भी थे और पंडित भी थे, भागवत जानते थे, इसलिए प्राज्ञ ऐसा हो जो ना तो कोई वर्ण में ऊंचा है, ना कोई आश्रम में ऊंचा है, इन और ना कोई संबंध में हमारे माता पिता आदि ये ऊंचा है, ऐसा न होते हुए भी तत्वज्ञ है, परमात्मा तत्व को ठीक तरह से जानते हैं, तो वो किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, उनका भी पूजन करना, पूजन में फर्क है। ब्राह्मणों का पूजन अर्चा अधिक होगा, देवताओं का पूजन होगा, पुष्प चढ़ाना होगा, चंदन चढ़ाना होगा, माला पहनानी होगी, ये होगा। और प्राज्ञ तत्वज्ञ है और ऊंचे वर्ण में नहीं है, ऊंचे आश्रम में भी नहीं है, तो उनका आदर करना है, हृदय से स्थान देना है, ये उनका पूजन है। कोई विधि की तरह उनका कोई पुष्पों से, माला से, चंदन से पूजन करना है, ये नहीं है, उसका तो हृदय से आदर करना, हृदय में आदर करके अपना जीवन बनाना है, अपना कल्याण करना है। प्राप्य ज्ञानम ब्राह्मणाद क्षत्रिय शूद्र शूद्र वर्णाद अवैक्षणम श्रद्धा सभ्यम श्रद्धा नित्यम न श्रद्धनम जन्म मृत्यु विशेषता। ये बात बताइए, महाभारत माया है, तत्व ज्ञान जिसको है उनमें श्रद्धा कर उसको ज्ञान देना चाहिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुरुष बहुत कम मिलते हैं, ब्राह्मणों में भी, क्षत्रिय में, शूद्रों में भी, साधुओं में भी। पहले तो अलबत्ता होते थे, आज तो ये वेश आदि की मुख्यता है, हम लोगों में साधु हो गया, वेश हो गया, ब्राह्मण के जन्म गया, तो ब्राह्मण के जन्म से दादा ही जन्मता है, अगर हमारे साथ होते बाबा जी जो कैसी थे, छोटा होता ही नहीं, जितने थोड़ी काम चलेगा, इनका पूजनम शौचम शुद्धि रखना शरीर की, शुद्धि जल मिट्टी आदि से, मिट्टी आदि से ध्यान रखना, हाथ धोना चाहिए साबुन से, दो शुद्ध नहीं होता, सफाई तो हो जाती है पर शुद्धि नहीं आती। साबुन भी बनता है तेल से, चिकनाहट दूर नहीं होता, मिट्टी से चिकनाहट, मैले का चिकनाहट दूर होकर के स्वच्छता आती है, शुद्धि आती है, सात्विकता आती है। आज जो हम सीधापन हो, अकड़ ना हो, टेढ़ापन ना हो, टेढ़ी पापड़ पागड़ी आगे टेढ़ा ही सीधा चले, हरीश में बात करने में भी संकोच करे, ये नहीं है। आज जो सीधा सरल स्वभाव है, मन को तुलाई और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारी तो तप है, अहिंसा से हिंसा नहीं करना, तो सब इंद्रियों का ब्रह्मचर्य है, मन निर्वाह मात्र की वस्तु है, सेवन करे, राग द्वेष वियोगेषु विषयान इंद्रियेषु चरन, वो इंद्रियों का विषयों से आचरण है, परंतु वो वास्तव में ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वो केवल निर्वाह मात्र के लिए जाती चीज है, तो वो शारीरिक तप उचित है, ये शारीरिक तप कहा जाता है, शरीर से होने वाला तो शारीरिक तप। अनुद्वय कर्म वाक्यम सत्यम प्रियत स्वाध्याय वांग्मय तप उचित है, ये वाणी का तप है, वाक्य कैसा बोला जाए, अनुद्वय किसी को उद्वेग करने वाला ना हो, हलचल मचाने वाला ना हो, चित्र में चुभने वाला ना हो, ऐसा वाणी ऐसा वाणी बोला जाए, सत्य हो, प्रिय हो, अच्छा लगे और विशेष हितकर हो, दूसरों कल्याणकारी हो जाए, जिनके हित करने वाला वचन है, ऐसा बोलना है, वाणी का तप है, कड़वा से अब बोलना नहीं है, कड़वा है अथवा किसी का तिरस्कार है, किसी की निंदा है, निंदा करे तो उसको तो अच्छी लग जाएगी, इसमें प्रिय हितन से बताया ना, प्रिय और हित दोनों बताया, तो प्रिय और हित दोनों बताने की जरूरत नहीं है, हितकार वो अप्रिय ही होगा, हितकार होगा वो अप्रिय से ही होगा, अप्रिय होगा जैसे बालकों को पढ़ने के लिए कहा जाए तो पढ़ाई उनको अच्छी नहीं लगती है, पर हित है उस बात में, ऐसे प्रिय बात करें हमारे तो प्रिय लगती है, पर दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे को और कहते हैं तो उसको प्रिय नहीं लगेगी, वो तो ऐसे नहीं हो, प्यारी लगे जैसे दूसरे, किसी को भी उद्वेग नहीं हो, सुनने वालों को उद्वेग नहीं हो ऐसे, और स्वाध्याय अभिधर्म, स्वाध्याय गीता रामायण आदि ग्रंथों का पाठ करना और उन ग्रंथों को ठीक तरह से समझना, गहरे उतर करके अभ्यसनम नाम जपादि का अभ्यास करना, शास्त्र को पढ़ने का अभ्यास, नाम जप है, कीर्तन है, ये करना वांग में हम तो पूछे, ये वाणी का था, वाणी के द्वारा ये किया जाए, वाणी की तपस्या है। मन प्रसाद है सौम्य तुम मौन मात विनिग्रह, मन की प्रसन्नता, मन स्वच्छ रहे, हरदम प्रसन्न रहे, मन मन प्रसन्न रखना, ये मन की तपस्या है। शरीर से वाणी की, वाणी से मन की तपस्या ऊंची है। मन की प्रसन्नता सौम्य तुम, सौम्य भाव क्रूर भाव न हो मन में, सौम्य भाव शांत भाव, किसी के प्रति क्रूर भाव नहीं, क्रूर भाव ही नहीं भीतर में। मौन मननशीलता, परमात्मा तत्व का मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं परमात्मा का, मौनम आत्म विनिग्रह और मन को वश में करना, जहाँ मन लगा हुआ वहां लग जाए, जिस तरीके से हटना चाहे हट जाए, इतनी स्वतंत्र अपने पर हो, वो मन का तप है, ऐसा मन बनाना चाहिए। और भाव शुद्धि, भाव की शुद्धि, अपने भाव में दूसरे किसी का भी अनिष्ट न करे, कभी किसी का अनिष्ट सोचे नहीं मन में, सबका ही शुद्ध हो भाई, निर्मल हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा भाव भीतर का हो, तो भाव है वो मन प्रसाद, भाव संशुद्धि। इति एतत् तपो मान रुचि, ये इति एतत् ये तो कहा है, अब ये तप नदी का ये तामस तप है, यानी सात्विक तप है, तो सात्विक तप है उसमें एतत् सब देने का मतलब कि शरीर है, शरीर से वाणी नजीक, वाणी से भी मन नजीक है, मन और बुद्धि एक अंतःकरण है, वाणी आदि बहिकरण है, शरीर तो उसका स्थान है, तो ये अंतःकरण है, इस वास्ते इति एतत् ये जो तप है ये मानस तप है, मन का। पहले मैंने कहा है कि हरदम चित्त प्रसन्न रखना भी तप है, वाणी का तप नहीं, मन का तप है, कितनी ऊंची बात है, तुम खुन्न नहीं रहे, दुखी ना रहे, हरदम भगवान के पास मस्त रहे, उन्हें जो होगा क्यों चिंता करे, मन तो क्यों घबरा गए थे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार रंगा हुए, भगवान के चरणों का आश्रय रखे, दुखदायी सुखदायी परिस्थिति आती रहती, अनुकूलता प्रतिकूलता प्रतिकूल आती है, क्यों आती है, संसार है ही इस रूप का, संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता ही है, और है क्या, संसार है इस रूप का है, तो संसार में तो आवेगा, अपने मन को मैला क्यों करे, अपने तो भगवान की कृपा से मस्त रहे, तो मन प्रसाद ये तपस्या है, तो वो मान समझते थे। अब ये तीन तरह का तप बता करके अब कहते हैं सात्विक राजस तामस भेद, जैसे यज्ञ के तीन भेद बताए ऐसे तप के भी तीन भेद होते हैं, श्रद्धया पर्या तप तम तपस्तप त्रिविधं नरहि, ये त्रिविध जो तप किया जाए पर्या श्रद्धा परम श्रद्धा से, ये श्रद्धा का सह विभाग योग है, श्रद्धा का ही वर्णन इस अध्याय में है, तो श्रद्धा पहले होती, श्रद्धा पूज्य भाव सहित जो अपने अपने विश्वास है उसका नाम श्रद्धा है, वो अपने शास्त्रों में, गुरुजनों में, संत महात्मा ऋषि मुनियों में, जो हमारी पूज्य बुद्धि है, उनके वचनों में आदर बुद्धि है, वो श्रद्धा है, तो श्रद्धा है वो श्रद्धया पर्या तप्तम, ये तप किया जाए परम श्रद्धा से, श्रद्धा तप किया जाएगा तो इसमें तामस तप नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि सात्विक राज तामस कहा है, सबका ही तीन तीन भेद होगा, ये नहीं होगा, जितना आ सके मानसिक तप हो जाएगा, शारीरिक तप हो जाएगा, पर तप सात्विक बना कब होगा, फल की इच्छा नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, केवल दूसरों के हित की बात हो, मैंने एक जगह पढ़ा है, विस्तृत बात पढ़ी मैंने, उसे पढ़ाया कि कर्म शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, कि अपने स्वार्थ को लेकर किया जाए वो अशुभ कर्म है, जिसमें दूसरों के हित का किया जाए वो शुभ कर्म है, ऐसी कई जगह सुनी है कि शास्त्र में लिखा है आज्ञा दी वो शुभ कर्म है, शास्त्र निषेध किया वो अशुभ कर्म है, पर मान ले मैंने अजब ही देखा, शुभ कर्म क्या है, किसी भी त्याग अशुभ करो, अपने स्वार्थ को लेकर गया तो सब अशुभ कर पाए, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, अपने स्वार्थ को लेकर आ जाए, सब काम अशुभ है। बंधन करने वाला है देवी संपत्ति में निबंध आया अश्विनी माता, तो कर्म अशुद्ध है, अशुभ कर्म है, शुभ कर्म नहीं है। बड़े यज्ञ दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म है, देखने में बड़े अच्छे आवे, ब्राह्मण भोजन है और दान पुण्य करना, परंतु तो उसका फल क्या है, फल उसमें स्वार्थ का है, तो वो शुभ नहीं है, वो अशुभ है। अशुभ का मतलब बंधन कारक है, मुक्त जाने वाला नहीं होगा। तो श्रद्धया पर्यातम परम परा श्रद्धा, श्रद्धा मामूली नहीं, राजसी में भी श्रद्धा होता है, राजसी यज्ञ होता है, तप होता है, उसमें भी श्रद्धा होती है, क्योंकि शास्त्र विधि के अनुसार करते हैं। राजसी फल चाहते हैं तो विधि पूर्वक कर्म करने से फल होगा, विधि छोड़ने से फल कैसे होगा, तो शास्त्र की विधि सात्विक में होती, राजसी में होती है, तामसी में नहीं होती, वो तो श्रद्धा भी रहता है। तो पर्या श्रद्धा क्या है कि सात्विक श्रद्धा, सत्वान समझिए, अंतकरण समझिए, श्रद्धा सही वो जैसी श्रद्धा वैसा ही रूप है, ऐसे परम श्रद्धा से। और त्रिविधम पद दिया इसमें, सात्विक राजस तामस तीन तप बताया है, उसमें सात्विक में त्रिविधम किया है, मन सात्विक राजस तामस तीन प्रकार तप, जिसमें जो ऐसा भाव दिया परम श्रद्धा हो और अफला कांक्षी में युक्त ही सात्विक ऐसा किया जाए तो सात्विक पने आ जाएगा, राजसी तामस हट जाएगा। पर त्रिविधम का तीनों प्रकार का तप, जितना तप हो उन तप में ऐसे भाव होगा तो सात्विक हो जाएगा वो, ऐसा भाव नहीं हो तो सात्विक नहीं होगा, फल की इच्छा राजसी हो जाएगा, फिर ये लोग तामसी हो जाएगा। परम श्रद्धा से तपा जाए, त्रिविध मानो शरीर से वाणी से मन से, त्रिविध ये हुआ शरीर मन वाणी का, तो शरीर से किया जाए, वाणी से किया जाए, मन से किया जाए, त्रिविधम, ये त्रिविध बोधा सात्विक माता है, राजस्थान में सुन नहीं आता, राजस्थान में यत्र तत् कहा है, त्रिविध नहीं कहा है, क्यों त्रिविध उसमें होता ही नहीं, इसमें शरीर से भी होगा, वाणी से भी होगा, मन से भी होगा, तो त्रिविध पूरा तप इसके सात्विकता में होगा। तो श्रद्धया परिया तप्तम तपस्ता त्रिविधंग न रही, अफला कांक्ष भी युक्त ही, और फल की इच्छा नहीं है, युक्त योगियों के द्वारा निष्काम भाव से किया जाए, तो सावधानी पूर्वक सात्विक परिचरते, वो सात्विक तप होता है, शरीर वाणी मन है जो किया जाए तीनों का, ऐसे करने से सात्विक होता है। तो शरीर का तप और वाणी का तप और मन का तप ऐसे लक्षण सात्विक होता है। और सत्कार में पूजा तो सत्कार के लिए मान रह जाए, हमारा अभिमान रह जाए, इसके लिए सत्कार होती है, और दम्भाज किया जाए दूसरों को ठगने के लिए, अपनी पूजा हो जाए, हमारा आदर हो जाए, ऐसे किया जाए तप, तो वो दम्भ से दम्भ किया जाए दिखावटी पन से, कृषि तद ही प्रोत्तम राजसम, इसका फल यहाँ ही है, आगे फल नहीं होगा, क्यों राजस्व यह प्रोत्तम राजसम चलम और अध्रुवम, चलम और अध्रुव दो हो दिया, एक ही अर्थ होता चल को हो चाहे अध्रुव को, अध्रुव को हो चाहे चल को, तो दो करने का क्या मतलब है कि ये दम्भ के लिए सत्कार पूजा के लिए किया जाए तब तो सत्कार मान पूजा हो जाएगा, ये नियम नहीं है, तो ये अध्रुव है, निश्चित कैसे हो जाए, पूजा के लिए किया जाए, दम्भ के दिखावटपन से किया जाए तो दिखावटपन उसका हो जाएगा, पूजा उसको मिल जाएगी, मान मिल जाएगा, अध्रुव नहीं है, और मिल जाएगा तो चलम ठहरेगा नहीं, हूँ थोड़ा ही हूँ उड़ जाएगा, टिकेगा नहीं, इस बात चलम अध्रुवम, ये है राजस्थान। और मूढ़ ग्राह्य तो मूढ़ आग्रह, मूढ़ता से आग्रह मान लिया, अगर हम ऐसा करेंगे ऐसे तब शिलारोहण करेंगे, कांटों पर सो जाएंगे, ऊंधे लटकेंगे, आदि लगा नीचे ऊपर लटकते वैसे करेंगे, ऐसे जो शास्त्र में आज्ञा नहीं है, ऐसे मूढ़ता का आग्रह से किया और पीड़िया करी से, पीड़ा अपने को पीड़ा होती, औरों को पीड़ा दे करके शरीर को पीड़ा देने तपस्या हो गया, अरे पीड़ा देना नहीं, मन प्रसाद है, मन प्रसन्न तपस्या होती है, हर एक आदमी के विचार आता है कि तप होता है उसमें क्लेश सहना पड़ता है, कठिनता सहनी पड़ती है। जब तप होता है तो क्लेश नहीं है, मन प्रसाद है। पर शोध साधना अथवा दूसरे का नाश करने के लिए ऐसा तप किया जाए उसका अनिष्ट हो जाए, उनका बेचा मर जाए, उसका धन नष्ट हो जाए, उसे ऐसा हो जाए। ऐ पर से उस साधनार्थ होगा तत्मस धर्म तत्व दिया है, त्रिविध नहीं दिया, त्रिविद हो ही नहीं सके। शरीर वाणी मन का बिना प्रसाद आदि कैसे होगा? इस बात पर शोध सत्तामस उदाहरण होंगे, तप्तामस होगा। अब तामस तप बताकर तीन तरह का अब दानिक बताते हैं, यज्ञ तपस तथा दानम तेसा भेद में मन सुनो। ये जो प्रतिज्ञा करी थी उसे दान बताता था। दातव्य में यद दानम दिए थे अनुपकार ने, देना कर्तव्य है हमारा, ऐसे समझ दान दिया जाए। दिए थे अनुपकारी ने, मानो उपकार के बदले दिया वो सात्विक नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा दान। उपकार अनुपकारी ने, जिनसे उपकार ना पहले पाया है ना अभी उपकार पाते हैं, ना उपकार की आशा है कि दान दे दो तो भक्त पर अपने काम आवेगा, अपने उस ब्राह्मण को दे दो, अपने सगों के ब्राह्मण को दे दो, सगों के ऋषियों को दे दो, जो अपने कभी काम आवेगा, ऐसे में वो सात्विक नहीं होगा। वो स्वर्ण संबंध लेकर स्वार्थ को लेकर स्नेह दिया जाता है, वो वैसा नहीं होता। इस बात से अनुपकारिणी का यह अर्थ नहीं है कि जो उपकार कर दे करते तो दान देना ही नहीं, जो अनुपकारिणी कह दिया। अरे उपकार की भावना हमारे नहीं, प्रत्युपकार ये तो प्रत्युपकार परिक्रम सब्दान राजसम, प्रत्युपकार के लिए दिया जाए। प्रत्युपकार वो होता है राजसी दान, अपने प्रत्युपकार की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, कर्तव्य समझ के किया जाता है, वो सात्विक होता है। देश काले से पात्र से देश काल और पात्र प्राप्त होने पर दिया जाए तो देश दो तरह का होता है। एक देश है तीर्थ है, इसमें दान किया जाए तो अच्छा माना जाता है। एक देश होता है जिसमें अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ घास नहीं है, अन्न नहीं है, जल नहीं है वहाँ, तो वहाँ पर जिसका दान करता वो देश है, उस दान का देश है वो। अभाव ग्रस्त भी देश होता है, और सुपात्र सदाचारी सद्गुणी ब्राह्मण संयमी ऐसे पुरुष है उनको दिया जाए तो वो पात्र होता है, देश होता है। जिस देश में ऐसे पुरुष है उस देश को दिया जाए, ऐसे पात्र आदमी हो तो उनको दिया जाए। एक बेचारे कोई भूखा मर रहा है, कोई पात्र विशेष नहीं पर अन्नदान है तो अन्नदान हर एक को देना चाहिए। भूखा है तो अन्न दे, जिसे प्राण न जावे उसका प्राण बच जाए। ऐसे देश काले से पात्र से काल है वो जैसे व्यतिपात है, जैसे अखातीज है, जैसे पुण्यकाल अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये पुण्यकाल होता है तो पुण्यकाल में दिया जाए वो दान होता है। दूसरा पुण्यकाल क्या है? पवित्र समय वही मौका है जिसमें जिस चीज की जरूरत हो, गर्मी का दिन है, जल नहीं है वहां पर, तो वो देश उस समय में पात्र होता है। काल, वो काल उस समय पात्र है। देश है काली से पात्र से, और पात्र को दिया जाए। पात्र भी दो तरह का, अभावग्रस्त सुदामा जी की स्त्री ने सुदामा को कहा कि आप जाओ भगवान से मिल जाओ, मैं मांगने तो नहीं कहते हूँ, तुम मांगो मत मांगो, तुम्हारे मित्र से मिल तो आओ कम, ऐसी दशा में देख तो लेंगे वो। तो वो उन्होंने सीध देते कुटुम्बी ने ऐसा सोचाया, वहां उसका मतलब बताया कि आप सदाचारी ब्राह्मण हो ही और अभावग्रस्त भी हो, रोटी पूरी नहीं मिलती सबको, परिवार को अन्न पूरा नहीं मिलता है, ऐसी अवस्था है तो दुगुना पात्र हो गया। एक तो ब्राह्मण सदाचारी होने से पात्र, एक अभावग्रस्त होने से पात्र, तो आपकी दुगुनी पात्रता होगी तो आप जाओ। वो जाएंगे सीध देते मन दुख पा रहे हो और कुटुम्ब भी हो ऐसा देख को जाएंगे। तो दोनों तरह के पात्र, देश और काल और पात्र दोनों तरह बताए। देश काल ऐसे पात्र तब दान सात्विक वो सात्विक दान है। ये तो प्रत्युपकारार्थ हम दिया जाए प्रत्युपकार, हम आपके ब्राह्मण को दे तो आप हमारे ब्राह्मण को दोगे तो हमारे ब्राह्मण भी ठीक करेगा उदान मिलेगा तो हमारे सदन के हमारे संघ का सदान भी आएगा प्रत्युपकार फल से दान दो जो शुभ काम हो से अगर स्वर्ग होगा एक गुणा दान सहस्त्र गुणा पुण्य होगा हमारे को दातव्य इसी दान दो वो देश प्रत्युपकार फल उद्देश्य बापू ना एक सेठ गया एक संत के पास बीती हुई घटना सुनी हमने जाकर एक बहुत बढ़िया दुशाला दिया तो संत ने कहा दुशाला को हम क्या करें दुशाला क्यों कहते महाराज आप पात्र हो पात्र को देने से एक गुणा दान सहस्र गुणा पुण्य होता है वो जाने लगा दे दिया कि भाई हजार देना पड़ेगा एक तो तुम ले जा 999 बाकी रहेगा हमारा फिर देंगे किसी को होगा तो इतना तो उसे कम से कम 1000 देना पड़े उसको एक तो तुम ले जाओ समझे पता देगा जाएगा एक गुणा दान सहस्र गुणा पाते फल से परे कृष्ण अब जहाँ संघा आ गया कि लोग देते हैं हम भी धनी आदमियों में है तो हमारी उतना चाहिए नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी फजीती हो जाएगी कि देखो इसे धनी ने क्या कलम क्या है उनकी कितने कलम चढ़ी अब जो कलम चढ़ी उसी तो अपने भी सरस्वत नाम हो जाए ऐसे किया जाए तो दिए से परे कृष्ण दुख तो होता है मन देना ही पड़े दुकान पर कोई जावे तो खुश हो जाते हैं उसके से घर घर पर नहीं है बाहर गए हुए हैं निकल जाके शरीर से रोटी जाने पड़े भिक्षुक आता है तो प्रति आटा बंद कर दो चलो वो आ जाएगा फिर नए नहीं दे मुश्किल हो जाएगी अपने आएंगे ना अपने चले ही जाएंगे ना हो जाओ ऐसे दुकान में से निकल जाते हैं तो परिक्रमा पर करे फर्स जाए बेचारा आ जाए मांगने वाला आ जाए जाने की गड़ी निकलती तो परिक्रमा से दुख पा करके तो भाई उस क्या कर ऐसे वो राजस्थान होता है परम दुख असत कृतम अवज्ञा तुम तत्ताम समुदाय तुम अदेश काल देश नहीं काल भी नहीं है पात्र भी नहीं ये दान अपात्र दिए अपात्रों को दिया जाए कुपात्र को दिया जाए कि ब्राह्मण को देंगे हम तो मैत्रों को देंगे हम तो समारोह को देंगे कि हम ब्राह्मण को तृप्ति होती है कि समारोह तृप्ति नहीं होती है हमेशा ही करेंगे देश काल पात्र न दे करके उल्टा चलेंगे शास्त्र की आज्ञा के उनसे ऊंधा चलेंगे हमेशा करेंगे दान हमेशा काम करेंगे क्योंकि उनके उनको तृप्ति नहीं होती है क्या भोजन दें तो तृप्ति नहीं होगी दान दे तो उन घर में कोई घटा लगेगा ऐसा करके ऐसा देते हैं तो तामस हो जाता है अदेश काल ये दान देश काल में देख करके दान दिया जाए अपात से भेज दिए असत कृतम हो गए तुम असत कार्य करके ब्राह्मण आया घर को देखो तुम आए नहीं हमारे माता मरी तो आए नहीं पिता मरी तो आए नहीं हमारे सूरी ब्रह्म आए नहीं तो भी हम तो देंगे बाड़ो चढ़ा हूँ बाढ़ था देशा ऐसा असल तुम अवज्ञा तुम अवज्ञा करके असल कार्य दिया जाएगा तब तामस वो तामस दान होता है समझे करो पैसा ही जाएगा तुम वो नाराज होगा चिंता बसा फल ये होगा उसका तुम भाव है भाई भाव के अनुसार है बसता बस नफा वस्तु में है नहीं नफा भाव में हो भाव बिना परसों बैठा पूंजी को भाव आदमी नहीं रहते तो घटा नहीं जाता है ऐसे मौके से तामस उधार तो वो जो प्रतिभा आहार यज्ञ तपस तथा दानम तेसाम भेद में श्रणु अब दान का भेद बचा दिया अब ये पूरा गया श्रद्धा पूर्वक किया जाए कैसा होता है अश्रद्धा से कैसा होता है अब ये कैसे होता सब बात बता दी अब एक बात बाकी रही कि भाई हम सात्विक दान करें सात्विक यज्ञ करें सात्विक तप करें परंतु भूल रह जाए बीच में कोई गलती हो जाए तो क्या करें तो उसके ऊपर आगे श्लोक है ओम तत्सो ब्रह्मणस्त ब्रह्म के तीन नाम है ओम तत्सत तो ये उच्चारण नाम उच्चारण करने से जो कुछ काम करे बाद में राम राम राम राम भगवान का नाम ले लो तो उसमें अंग बेगुण हो जाए कोई कमी रह जाती उस पूर्ति हो जाती है क्यों ब्राह्मणास्त्र वेदास्त्र ब्राह्मण वेद और यज्ञ ये परमात्मा से ही पैदा किए, तो वेद है, यज्ञ है, दान है, तप है, करके भगवान का नाम उच्चारण करने से उसमें अशुद्धि आई हुई, भूल आई हुई, गलती रही हुई, वो विधि पूरी हो जाए। क्यों? भगवान का नाम है, भगवान के अर्पण करने से ही होगा, तो भगवान का नाम करने से उसकी पूर्ति हो जाए। इस वास्ते तस्मात वो मृत्यु जी के दान प्रक्रिया क्रिय से प्रवर्तन से विधान होता सत्तम ब्रह्मवादी नाम वेद बाती होते, जितना वेद का पाठ करते है हरि ओम यू करके उच्चारण करें, बोलते पहले भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और तत्सत कहते हैं। तो ये वेद बाधित होते हैं, खास वेदों को पढ़ने वाले, उसमें ओम का चरण मुख्य होता है। जितनी श्रुतियां है ये सब गौओं की तरह है, अब ओम है सांड है, उसे फलवती हो जाती है, सब श्रुतियां फल देने वाले हो जाती है ओम का उच्चारण करने से। इस बात से वेद में ओम को उच्चारण की बात बताई। वही ब्रह्मवादी नाम या ब्रह्म नाम वेद का है, वेदवादियों की जितनी प्रवर्तन से विधान होता है, इनकी जितने विधान होता है, जितने दुख है वो सबको सही सततम ब्रह्मवादी नाम निरंतर ब्रह्मवादियों की पहले होता ही है वंश। त्वरित संदाय फल क्रिया तदना उस परमात्मा के लिए भगवत प्रीतियस भगवान की प्रसन्नता के लिए जाए, दान है, यज्ञ है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, जो किया जाए केवल भगवत प्रीतियस तत् मनुष्य परमात्मा ऐसे अभिसंधाय अनभिसंधाय फल फल की इच्छा न कर यज्ञ दान तप क्रिया यज्ञ दान तप क्रिया की ये मोक्ष कांक्षी है। वेदवादियों के तो ओम की मुख्यता है या भगवान की मुख्यता, जो मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, वो भगवान को लेकर सामने भगवान की अर्पण करके सब काम करते हैं। अभी यज्ञ तप दान जितने बताए उनमें भगवान का संबंध जोड़कर तदित अभिसंधा फल को न रखे, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। विधा क्रिया क्रिय मोक्ष भी ये मुक्ति के चौड़ किया करते हैं। अब आ गया ओम तत् और सत। ओम का उच्चारण बताया, तत् का बता दिया, अब सत का बताते हैं। सत के पांच अर्थ होते हैं, वो पांचों बात बताते हैं। सद्भावे साधभावे चाहते तो प्रयोजते प्रशस्त कर्म सदे प्रशस्त कर्म सत है, यज्ञ तप दान में स्थिति वो सत है, कर्म चाहिए वो सत है सभी। तो सद्भावे सत्ता मनु है होना पर, जैसे कल अपने प्रसंग चला था कि होनापन है अपना अपनी सत्ता, तो सद्भावना सत्ता है उसकी, जो होनापन को लेकर के किया जाए तो उसे सत शब्द का प्रयोग सत्ता के अर्थ में ओम तत् सत। तो सत का प्रयोग कहाँ होता है? सत्ता में प्रयोग होता है। और सद्भाव है, सद्भाव क्या? ऊंचा श्रेष्ठ भाव, निष्काम भाव, हित का भाव, उपहार का भाव, ये सद्भाव है। साधु भाव, सद्भाव ये साधु भाव से सद इतने सत ऐसा इनका प्रयोग होता है, सत्ता में होता है और श्रेष्ठता में होता है। और यज्ञ तप से दान से स्थिति, किसी यज्ञ करने की प्रवृत्ति होती, किसी की तप करने की होती है, किसी दान पुण्य करने की होती है, इसमें जो स्थिति है, निष्ठा है वो करने की, वो भी सत है। सद्भाव साधु भाव और यज्ञ तप और दान में जो निष्ठा स्थिति, उसका नाम ही सत है। और कहते कर्म से ही तदर्थी हम, तदर्थी हो भगवान के लिए जाए, चलना फिरना खाना प्रदर्शी कर्म जो कुछ भगवान के सामने रख कर किया जाए, चलते हैं एक एक कदम भगवत प्रीति से, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जी रहे हैं। भोजन करे तो भगवान प्रसन्नता के लिए, काम करे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, बात करे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो कुछ काम करे चलना फिरना तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो हमारा चलना फिरना प्रदक्षिणा हो जाती है, लेटना पोटना दंडवत हो जाता है। भगवान के लिए करने से जो उच्चारण करे वो मंत्र हो जाते हैं, भगवान के साथ में लगते ही तो वो विलक्षण हो जाएगी चीज। वैसे नहीं जैसे आग में चाहे पत्थर डालो, ठीकरी डालो, कोयला डालो, चाहे लकड़ी, सब चमक उठेगी, ऐसे भगवान के लिए किया से सबका सब चमक उठेगा, सत हो जाए। सत इतनी अभिधि ऐसे ऐसी अभिधा, उसका नाम है ऐसा, सत होगा वो, अविनाशी होगा, तो ओम तत्सत तत् सत उच्चारण करना, उच्चारण करने में भाव ये रखना कि सत का ये अर्थ है। पांच अर्थ बताए। अब सत बताया तो असत क्या होता है? तो असत कहते हैं अश्रद्धा उत्तम दत्तम तपस तप तंग करते, श्रद्धा नहीं है मन, विश्वास नहीं है, शास्त्र गुप्त भी नहीं है और फल पर भी नहीं है कि ऐसे ऐसे ऐसा फल अच्छा हो जाता है। तो अश्रद्धा उत्तम ओम किया हुआ यज्ञ हो गया, दत्तम दान हो गया, तपस तप्तम तप हो गया और कृष्ण जीत और जितना यज्ञ आदि किया जाए, जैसे कुआ बावड़ी बनाना है, पौसा रगड़ना है, ऐसे किया जाए, जो अच्छे काम किया जाए, कितन से यत है कौन सा किया जाए, तो जैसे यज्ञ है, तप है, दान है, इसी जाति की रहना चाहिए। जो किया जाए पाप नहीं, अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, वो नहीं दिया जाए। कर्म से ही होता तो कर्म किए तो कितन से जो किया जाए, तो जो किया जाए कैसा किया जाए, जैसे ये यज्ञ तप और दान है तो ऐसा किया जाए, इसके साथ का किया जाएगा। वो अश्रद्धा किया, अच्छा काम शुभ किया तो असत असत होगा। यज्ञ श्रद्धा नहीं, पूज्य भाव नहीं, आदर भाव नहीं, तो यज्ञ तप दान करो वो असत असत होगा। न तो प्रेत्य ना तो यहाँ फल होगा, ना मरने के बाद फल होगा। बीच में श्रद्धा चीज है, वो एक बड़ा बढ़िया एक अंकुर है, जिससे ये बड़ी फैलती बात चीज ऊंचाई अंकुर उठ करके वृक्ष बढ़ जाता है इस तरह से। अगर वो नहीं है तो फिर क्या हुआ, असत है। न तो प्रेत्य हो ना यहाँ होगा, ना मरने के बाद होगा, उसका फल नहीं होगा। तो फल नहीं होगा तो फल कैसा नहीं होगा, शुभ फल नहीं होगा। कृष्ण सियत कोई करे उसका फल क्या हो जाएगा, फल होगा ही नहीं। तो कोई मार के पीट करे, किसी को हत्या करे, किसी की चोरी करे, डाका डाले, तो उसका फल नहीं होगा, ये नहीं है। न तो तेतरे हो, ये नहीं है। शुभ कर्मों का फल नहीं होगा, अशुभ कर्मों का फल चाहते नहीं, जबरदस्ती होता है। पाप करते हैं लोग, कैसे देते हैं लोग, दंड होगा। तो इसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं है, इसमें विश्वास की जरूरत नहीं है, इसमें शास्त्र की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज की आज्ञा की जरूरत नहीं है। ये तो मनमानी करते हैं, जब अशुभ कर्म करते हैं तो उसका तो फल होगा। न तो प्रेत्य हो, ये नहीं होगा, और फल नहीं होगा। असद पार्थ, ये यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत आदि शुभ है, वो असत होगा। अच्छा काम किया हो अभी श्रद्धा नहीं, कोई पूज्य भाव नहीं, सब करते अपने कर दो, शादी करते अपने भी कर दो, थोड़ा सा अपने कर दो, ऐसे ना श्रद्धा है, ना विश्वास है, ना पूज्य भाव है, ना आदर है, ऐसा वो उसका निष्फल हो जाता है। शुभ काम अच्छा है, शुभ है, न सब कहते न ये ओम सत्सत है उनके शुभ कर्मों को पूर्ति के लिए। यज्ञ दान तब की अपूर्ति रह जाए तो भगवान ना उच्चारण करने, भगवान ने कहा है जैसे रोटी बनाओ आटा जल्द आगे ज्यादा आगे तो आटा और डाल दो भाई, तो ऋषि बन जाएगी। ऐसे इसमें कमी रह जाए तो भगवान के नाम को उच्चारण कर दो, उसी में कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है, सुधर जाएगा। इस बात से ये कहा, और ये है ही नहीं तो असद ओम तत्सत। इसी श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सूरविद्यायां योगशास्त्रे शिष्टाग्रसंबंधे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। नारायण नारायण नारायण नारायण।